ऋषभानु दुलारी राधे ऋषभानु दुलारी ऋषभानु दुलारी राधे ऋषभानु दुलारी जया जया राधा। राधा गिरिवर धारी, राधा गिरिवर धारी, जय राधा गिरिवर धारी, राधा गिरिवर धारी, राधा गिरिवर धारी, जय राधा गिरिवर धारी, जय राधा गिरिवर धारी, जय राधा गिरिवर धारी, जय राधा गिरिवर धारी, राधा गिरिवर धारी, जय राधा गिरिवर धारी, राधा गिरिवर धारी, जय राधा गिरिवर धारी, राधा गिरिवर धारी, जय राधा गिरिवर धारी, राधा गिरिवर धारी।